من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. مسألة حج کی کل جام احکام ذکر شو تعظیم د شعائر د الله نو دا خاصو قربانو بیان کئی چا دا نورو پا نسبت سرا غٹ دی اغاو خان دی او کغوان او میخی دی دی ٹولو بان دی اطلاق دا بدن کی گی او دې ځای کې خاص اوخان ته نمرات دي. بدن جمع د بدن تندا او بدن اوخی طویل شي د غټوالي په وجبان دي. عربیت کې دا لفظ د غټوالي د پار راځي. اسخو هر بدن تا بدن ویل شي لیکن دا لفظ داغي بدن سر لایقی چیږي کې غوخه ډیری اصلي بدن اغه ته وایي. او خان په عربو کې ډیرو اغیب اکثر قربانه ده دغی اوخانو کولی دیرومو ارزانومو او اخسران او داغی طریقام ده زبحی جداو ده نور حیواناتو نا نزکر داغی ذکر یه دیزه که خاصو کو دا اگر که جانور دی او ساروی دی واللہ رب العزت وی چه زمانم پکی خودشنو دا شاعر اللہ شو عزت پکر آگ تبارک اسم ربکا نم در رب برکتی دی نجد کم شی تعلق ور سر راگ اغی تا خیر و برکت حاصل شو دانا چی اغا دی یواز انسانی یا دی جنوی کغار شیوی جانوروی چی دا اللہ رب العزت دنم تعلق ور سر راغی ناغا برکتی شو اغی که عزت حاصل شو. والبدن جعلنا لكم من شعائر الله او دا اخی چی دی غٹ جانور منگر زولی دی لرا ستاسو دا پارا داغی علامونا داغی نخو نشانونا چې هغه د الله د دین سره تعلق ساتي. شعائر الله، شعائر دین الله، د الله د دین علامې دي، ځکه د الله نوم په دې باندې غستې شي. لکم فیا خیر، ستاسو د پارا په دې کې ډېرې فائدې دي. اوله فائده او اعلى فائده، هغه په دې باندې د الله نوم غستل دي د ذبح په وخت کې، چې بسم الله الله اکبر، دا به ګلومبه فائده ده. انورې فائدې پکې هغه دي چې خوراک سکاک سره تعلق ساتي، په خپل دینه خوراک نورو محتاجو خلقو ته ورکول او پاغي باندې خورول. دغه سه کله قربانی شوی نه وي، نوم د دې انسان د پار پاغي کې فائدہ شتا. سورلی پی کولی شی، کار پی کولی شی، کلنگی نو پیتنا غستی شی ضرورت دا پارا. دکا حدیث کرا دی دغا سی اوخو ہے او سڑی سرا، اوغا پیاد روانو تلکنه حج لانو ځان سره به د خپل کور نه د کلی نه وخان بوتلو. نبی علیہ السلام ورته وی ارکب ها، سور شپه دی باندې کنه، اذور مزل ته پیاده کول شي. هغه به ته وی دا قربانی ده. نبی علیہ السلام بیا ته وی ارکب ها، او بیاوی دا قربانی دا. نبی علیہ السلام ورطوی ارکبها ویلکم الاکشی سور شپی. دا سی جی بسڑے ہو خواب ندیز مانے ہو چیتا بہت خبرک ہے دا سنت او دا ثواب، آب آخ پل زد نیولے لگیا بھئی. دا هغه په وخت کې هم داسې خلقو نو تا به دې د پیغمبر نه ښه پوهېږي. هغه ته اوس پته نه ده چې قرباني ده، بیا بیا درته وایي او ته وایې نه دا قرباني ده نه، د ضرورت دپاره هر قسم فایده ترنه اخیستی شي. ضرورت نه وي نو بیا نه ده. لکم فیها خیر، فیها مانا آمد، اگر کم فسرینوی فیها ای فی زبحها، فابیا خاص کی کنا نغلوم بے فیدہ ذکر کئی، اغلوم بے خیر و برکت ذکر کئی. فذکر اسم اللہ علیہا، نواخل نمد اللہ پدی باندی پوخت زبح کی، صواف او په داسې حالت کې چې دی به ولاړی په شکل د صفونو کې. صفونه الله ته ډېر محبوب دي. درې خدا حدیث کې راغلی دي چې دا درې صفونه الله ته محبوب دي. صفونا د ملائکو پاسمانونو کې، صفونا د مؤمنانو په جماعتونو کې، او صفونا د مجاهدینو په میدان جهاد کې. دا الله ته بالکل یو شانتی پرخ پګی نشته. لیکن کله چې خان قربانی کیږي او ډیری، نو هغه هم د سب په شکل باندې او درول شي مخ په قبلان، او داغی زبح نشتا، خلق یوخ به وزایا لاله و یو زمنا لالیګنو تله وزایا ده دا حلال نشتا هغه ته نحر وی مرای کی بولا سو تورا یا نیزا سشی اومنڈی بس داغی نبوی نبییگی بییگی بییگی پخپل ورا پریوزی کنم دیتا نحر ویلشی نحر زان لشی دی زبح زان لشی دی پا زبح کی خو ساروی برا اچیو زان توی پزمو کبان سملے بیاو بیچار راک آگی لیکن دو خورا غرزول خونشتا اخو بدا سپولانی باندی سواد پا پس اف پا قطار کی بولانی او دا بے طریقی داغی دا نحر ہاں کل دا ضرورت تا و جنار و قسم وقت رازی دنیا کی دا سیوخی چی اغاو دریگی چتا دیکی خم بازی کنا اغی که آخ پل وحشت پیداش وحشی دی کن اغا بیا سو کراتین گولی چتا شی نا بیا کپاری طریقی سر دی راو غرزاو نو خیر دی دغه سی بملاستی بانی لکا سنگا چی نور ساروی لالی گی نو دغا سی خو ایبا نحر حلال بنی زبح بنی نو دے طریقہ وا دو خانو دو قربانے سوافا دکا مخ کے بدن ذکر کرے دیو جنیسی غد مونس راوڑا دکا بازی قراءاتو کی سوافن راوڑے سوافنات اگر کاغا صفت دا اسنو دے لیکن او خانو باندے امکل اطلاق کی گی فیضا وجبت جنوب وها کلا چه اولگی ڈڑ داغی پزمک باندی فکلو منها واتعم القانع والمعتر نخوراک کوئی ددینا پخپلوم اور کئی ددینا غا صبرناک محتاج لرا و بی صبر محتاج دا احکام پاکی ذکر کرل چی پاک پلوم تینا خوراک کولش ہے امر دے فکلو منها وجوب دا پارا ندے کسوک نخوری ندی خوری نیولے پی ندے خوزک ایوی چی دیر خلق واغی با دینا خوراک نکو دے بدگانا دا همون دا اللہ پا نم باندی قربانی کری دی او دا فقیرانو دا مختاج و خلق و شیر حق دی دا مون دا پارا با دینا خوراک نی خنو اللہ زکا اما رکو چنا اما ننشت دی پا دیکی پا خپلم تینا خورای و نور لهم ورکوی کاغار قسم محتاج دی کسبرناک دی تنگول نکئی پریشان کول نکئی اغت قانع وئی کلگ ورکے کڈیر ورکے او بل قسم بکی المعتر اغت دے چی اغت بس واللہ وی خیر دے عرص چی تب اغل ورکئی تب اغل برخ کئی او دا اغت دے بید بیت با نگوری چی گورا دے اڈو صبر نکئی نو دوالا قرآن یاد کردی و قانعی مخ کی کردی چی دی مخ کی حق دار دی و مستحق دی اول معتر کذالک سخرنا لکم اللہ وی دا غٹ غٹ جانور دی مستاسو تابع کردی دی کتاسو اغی علالوی او زبحکوی انهم انکار نکی داد عبرت یا مقام دی چه اغا جانور ده اغو بم دا اللہ احسانی خو لیکن دوم را پی نشتا لکه په انسانانو باندې چې ده او اغی دوم را تابدار دی چه موت تیغال ایخی ده سرد دوم را زور و طاقت و قوتنا نو انسان تا اللہ وی چه دین عبرت و اخلا کتا چره ده دیوخ پشانت شوی کنا نو شک نشتر پده که چه تاب اللہ او بخیه و تاب جنت تبوزی خوالک دین تا عبرت و اغست کنا افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت ارشی تا چه نظر کینو دا عبرت پا طریقه بانده چه دی کما تا کم سبق حاصل شو اللہ وی دی کتا تا دا سبق حاصل شو چه تابداری کوا زما حکم بمانی او خاص پا دغا روز بانده چه ده قربانه دی وینی تاو گوری نزل که داراولا چه ده وینه زما ده وینه بدل ده که اللہ احسان نکولی پا مونگ بانده ننن بزمونگ وینه توی ده کشو کرده چه اللہ ده دی وینه پا وجه بانده زمونگ وینه بچکلا کذالک سخرنا لکم اللہ وی دا شان دے زمان تا بیکڑی می دی دا جانور استاسو دا پارا لعلکم تشکرون دا قرآن نظر بس چی گوری نو اگر کستا بل پل فکر و توجوی دا قرآن بستا توجو توحید تراولی قُرَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونِ يَوِي دیکھ اشارہ دا دیتا چه انسانا تا چه دا قربانی اکڑا نتا دا اللہ شکر ادا کر او دا نوری ای چکی کنا دلاتا و منات پنم بانده نواغی دا اللہ نا شکری کئیم ستان اللہ ذکر رضا شو چی تا خاص داغنو مواغستو فذکر اسم اللہ ای. او گور دانور جاہلان چی دی اغید غیر اللہ نمون اخلی و قربانے کئی اغید اللہ تابدار ندی اغید شکر گزار ندی نا شکر دی نا فرمان دی اتا خوڑیر لوے کارو کو لعلکم تشکرون دا دید پار اللہ تاستا حکم کڑے دے دا دید زبحے او دا دید نحر چی تاست دنیا کی دا اللہ شکر گزار بندیان شے او ناشکر نیکن مشرکین ناشکر دی اغید خپل رب پنم باندی قربانی نکی نو دا غیر اللہ پنم باندی کی زان سات اے گوارے دا ډیر لوی ناشکری ده ورپسې اصل مقام خیر قربانې او زمنن رد کوي په ډیرو خلقو باندې چېرې د دین په یو رکن نه پويږي دا خو د دین ارکان دي فرایز دي کنه چه نپوئیگی نطول عبادت خراب شی اگی پا خپل خیال که دیر گران ساروی اغسطی او دیر غٹ او دی نندی خبر چه ثواب پسکی دی دلی رضا پسکی دی اسم دا حال وی په دولا کوان دی قربانی واغستا اخبار کرا غلو په دریلا کوان دی واغستا وی واغستا خو خبر دی که نه دی دا مطلب نه خبر دی کنه دی خبر که پا دی مطلب اغسطی چی سمر غٹی نو دمرا پی دا دیرو خلقو کارو شی زما سواب باو شی دیرو چی دیر خلق وخ اخری کنه اډیرو تورسی کنه زما سواب باو شی دی جزنه خبر دا قربانه دا حکمت نه اکه بیا دا پا دی غرز اغسطی چ خلق صفاتونو کی زمانم په دنیا کې اوچت شي چې دا څوک شي دومره ګرانه قرباني واغسته ډیر لوی تاوان یو نو بیا خو ته ریا جوړ شو اذ ریا عمل خو نه قبليږي الله تکن دا هم عبادت ته سبدنی عبادت تی و سمالی ادوالا پا دی ریا سرا و پا دی سیدونو سرا پا غلط نیت سرا خرابی گی گنا خام اللہ غاصل حکمت خیی چی گورا غٹا وڑو کی پوری کار نده چی تاسو آگی تا خوش آلی گئی چی دیر غٹ سار وی واغس تیر دیر خساو دے اکڑا بیا منگوی پا دبان دی قربانی علو پلانی دی اغسطر منگونی عمر دیو ای دومر پیسی پی ورکڑی دی اللہ رب العزت ہوئی چیزان دا دین نا خبر کا دا عبادت تا حکمت نزان خبر کا لینا للہ لحوموها ہرگز نرسی اللہ تا دا وخد دی چی وخد دیرشو پما نونو باندې ښه دی تلیوم کنه قربانی وتلی او څوک لا په بل طریقه خرسي د وزن په اعتبار باندې خرسي وی ترین دا وزن په لحاظ سره خرس کی الله ای غوا کی څه مطلب نشته ده نرسي الله تا واخذ دی ولا ذما اوها او نداوی نید دیم ولیکن ینالو تقوی منکم لیکن رسی اللہ تانیتو نستاسو چی نیت تی دا اللہ دا رضا کرده نیت تی دا دی کرده چی دیر ساروی دیر جانور دا غیر اللہ پا نمبان دی زب حقیقی اللہ علیگی او خلق خوری او غی جزانم ثواب گٹی چی دیر غٹ ثواب شو دیدے کیوی دیر لوی ثواب دے دا تبرکو دا برکت زیدے کا نا اللہوی تا دا ما پنم باندے خالص زما دا رضا دا پارا او دا زبح پوخ کی پی بسم اللہ اللہ اکبر وائی ما تستا دا نیت را رسی استا دا کلمه را رسی زپو غوخو سکو ما پوینو بانده سکو ما ده دلتا که دا نیت صحت او خوچ گورا انما الاعمالو بین نیات دا اعمالو کمال دا اعمالو قبولیت او دا اعمالو صحت اپا نیت بانده بنا کی او نیت دیتویلی چی هر عمل خالص د الله د رضای لله لیکن رسی الله تا نیتو نستا سو تقوا د زلون هغه اخلاص مخکی ویلو کنا او من يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب څوک چې د الله د دې شعائر او تعظیم کوي دی سرا پزلونو کې اخلاص پیدا کیگی او اخلاص اصل شی دی بس دا راغی نو بس ار سر آلو لیکن قرآن هر دے کی چی صفت کی دا حق پرستو نو پدینم سرچ مخلصین لہ الدین الا عباد الله المخلصين انه من عبادنا المخلصين مخلصين دي توي چې داغي په زړه کې اخلاصي صرف د الله نوم او د الله تعظیم دې بل چانا کذالک سخرها لکم ام دغسی تابی کلی ستاسو ده پارا ده غٹ غٹ ساروی چیغی بالکل انکار نکی ده کل کل کوکن ده اللہ ده امتحان ده پار ده خلق و تخی چو اس راتین کہه کنا کستاسو زلکی ده خیالی چی ده امونگا نیولی دی امونگا تللی دی امونگا قابو کری دی زمونگ پا قبضه کی دی نو اللہ وی نا که یو پا که او دانگل کنا بیا ټول کلی ور پسی او نیشی راتین گول اللہ ای دا با منی چی دا زماتا بی دی ما تا ادرولی دی ما تا عجز کری دی دادا اللہ شان دی سخرها لکم چدا غټ غټ جانور یې ستاسو تابعدار کړی دی لته کبر الله تکبیر پکې راغې مخکې یذکر اسم الله یو او دلته لته کبر الله وې نو بسم الله الله اکبر من کا ولکا نبی صلی الله علیه وسلم بداوی چې د الله په نوم باندې چډیر لوی ذات ته دا قربانی کوما یا الله دا ستا احسان دې په ما باندې او دا ستا د رضا لپاره قربانی کوم منکا ولکا ستا مال دې زما په کې سنشته دې او ستا په نوم باندې تینا ساوزی اوینه تویږي لتكبر الله د دې دې کې ذکروي چې د انسان په ځل کې بل سره نشي لوی صرف د الله صفت ته مخلوق ټول عاجز دي نو ځکه وي چې تاسو باندې الله لوی په ځل کې راولې چې دا غنوم واخلې چې بسم الله نو دا د الله لوی شو دا د الله عظمت شو چ بسم الله الله اکبر لتكبر الله د الله عظمت ادا کول دی علاما هداکم فغه طریقه باندې چې تاسو ته هدایت کړی دی د څومره چې احکام مخکې ذکر شو علاما هداکم کې راځي قربانی کول په دغه خاص وخت باندې او په خاص طریقه باندې چې د نورو حیواناتو ذبح دا او د وخانو نحر دي کومه طریقه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خولوا علاما هداکم داغه په ذریعہ باندې موږ ته هدایت کړی دی کنه مطلب دا او چې د سنت طریقې نه خلاف نو هغه عبادت نه دی کنه علاما هداکم عمل علی اللہ تقبلیگی چی پاگا طریقی چی اللہ سنگا مونتا خودلی دا پاگا طریقہ بیکو دادا خلقو کسما قسم طریقی وینو اگا خو پا سنت کنوی زکا ٹول وطن و شریکو اگی بولارو یا وطن با لالا نکولا نشوا کولی ورگا استاد براشی ویلو او ای پاک لاستی پا ای بیلالا کی بیا بیا وخخوا گئی دا اس چاوی لی دا اگر پا کبرخ نشتا پا بیلالا دا دیکم سنت نخلاف کارو کن دا چار راہ کل خدا آگا چاکار دے چی شریکی پا کی حسائی پا کی برخائی پا کی ناغاو پی چار راہ کاغی انور بوتا گوری نو ټول شریک شو پدې کې چې نیت د ټولو د اخلاص اوس دی ولاس نو ورته نو وینې پويګو اسنه چې مردار شيرانه خو مسلمانان بنونو چاله لسوک نشی کوله کنه. کله به مخول ذی پلکه یا پلکه اړو لراړو لبه تاسو د وخت فکر نکاو. کله به مخ کې سوال جواب شیو چې پلانې وی چې دا مازغه به مال راکوي خپلانی خپې غوښتې دي دا څنګه قرباني ده؟ دا خو د وطنو حق دی، د هغې په رضا باندې په صلا باندې دغه شیزونه خو پکې نشته دی. خپې نورې لږې دي، مازغه نور لږ دي چې تاسو لاس قرباني خرابوي د چا به زړه یې د چا به نه. اصل شیخ په دې کې نیت وکنه خو ځکه الله یو علامه هداکم بس پیغمبر ته ګوره چې هغه څنګه کړی دي، صحابه څنګه کړی دي، ناقص یې هغه کې دا قصې مې سي نه وي. څوک به پکې راشي را زما وي د ماخام نه پس نظر نه لګي دا شم کورتیا به مال را کوي یله کا په قصابانه لالین راغین او واړه کنه هر څه دی لرالو اگر عبادت دے عبادت نو باسی دا ثواب نو باسی نو لے پری دا بخوانو خلق و قربانے وی سرمن بے جماعت لور کڑا دا جماعت با غریب انو آخو دا غریب حق دے دا مسکین حق دے دا یتیم حق دے علاما آداکم دا دیر دا کمال خبر دا چلائی اله بس تاسو عبادت عبادت ګرځي چېږي کې طریقه د سنت چې څنګه هغه کړی هغه سپکی وبشر المحسنين اخر کې وي چې پیغمبر پاک زیر ورکا حق پرستو ته ډېر لوی شان یې دې چې دې کوم اخلاص وکړو دې د الله په نوم باندې کومې قربانې وکړي ویني توې کړې نو دې د زیر لایق دي وبشر المحسنين زیر ور کدا سي حق پرستو موحدين ته آیات ذکر کوي او پسې یو د دې فائدې لپاره چې حدیث کې راځي الصدقه رد البلاي د بندنا چې مصیبتونه او ضررونه او مرزونه بلاګانې واپس کی نو دې لپاره صدقه او سبب دی چې نبی علیہ السلام وی صدقه او کې د الله په نوم باندې په صحیح طریقه باندې راغي پوجو الله ستنه ډیر مصیبتونه لری کی الصدقه رد البلای یواز ستنه نه بلکه ادا سے صدقی فیدہ ڈیر زیادتی یو تن تنا بلکه ڈیر ہوتے فیدہ ہو رسی دو امداد چی رستو اور پسید قتال حکم را روان دے اگا آیت چتر دے آیت نازلی دو پوری دا مومنان و دا صحابہ کرام صبر و صبر و صبر و پیغمبرم داغیم ډیر لوی صبر کړی دی دومره صبر هیڅوک نشي کولای خا چې دا مکی زندگی ټوله د مصیبتونو د جګړو د ظلمونو ډکه دیار لسکاله نبی اور تکلې پرې خو دا رالت نه نزلته هم بیا نه معاف کول مدینه کې دا هغه ځای نه باور پسې لاس را رساو کنه نو بس الله رب العزت حکم وکنو چې دې اوس بل علاج نشته دی بغیر د قتال فی سبیل الله نه. نو په دې قتال فی سبیل الله سره الله وی زه د مؤمنان دفاع کوم دشمن ته دفاع کوم د دشمن د ظلمونو نه اخلاصوم دفاع کوم. دا سه حدیث کې راځي چې د مؤمن دمر لوی شان دی چې الله د ذ په وجبان دی د د گاون ترلری لری پوری محفوظ ساتي د ډیرو مصیبتونو ډیرو بلاګانو نه. اگر کا غیدا سے نہیں لگا د پشانتے او چونکہ د عمل او عقیدہ صحیح دی پس صحیح معنی کې مسلمان دی نو د پوج باندې الله رب العزت د ماحول محفوظ ساتي په امن ساتي په حیا او په عزت یې ساتي. ان الله یدافع عن الذين امنوا بیشکا اللہ مدافعت کی یدافعو دا باب خواز ایک استعمالی گی چی مقابلی دشمن راضی پزور کے حملہ کی او دی پلے اللہ دفع کی چھا لو اے مقابلہ شورو دشمن راضی حملہ کی تبائی کئی اور اللہ رب العزت یا دفاع کئی یدافعو ادغا سوا بس نقشام دغا سوا چو مسلمانان مدینہ کی راگیر شیو اچا پیر طول ملکنو تخلیوا ذکر وی دشمنان سوک عرب و سوک یہود نسواراو اٹول دغی مدینی نچا پیر شیو چه اللہ رب العزت دفاع کولا نو ایسی و سر او نکلو ان اللہ یدافع اللہ مدافعات کو اللہ دشمنان ٹول دباو کلل ختم کلل کمزور کلل ذلیل کلل اخپل دین لے اخپل پیغمبر لے نصرت و مدد ورک. او حدیث کی راغلیو دا مسند دا احمد کی چه نبی علیہ السلام باوی انی امرتو بقریت تاکل القران انی امرتو بقریت تاکل القران ما تا د داسی او خار حکم شوه دے د هجرت چې دا ټول کلی به خوري هم مدینه وکنه ټول کلی او خوړ تاکل القران او بیا بار بار ویلیو چې چا د دې مدینه په تکلیفاتو باندې مشکلاتو باندې صبر وکړو فله الجنه او جنت ته ځي ګران کارو کنه بشک الله د فقی دشمنان د مؤمنانو نه بشک الله د فقی مصیبتنا او مرزنا بلاګانې د مؤمنانو نه تدی اعمال پو جبان دیم تدی اخلاص پو جبان دیم. ان اللہ لا يحب کل خوان کفور لیکن اپا لنور خلق مشتا کنا مدینہ کیو اواغی پر رسوائے سرا سوک لالو کلے پری خودو او څوک په داسې ذلیل موت سره مردار شو ملاوی اغي خو زنه ساتمه دغه مدافعات خو نه کومه د خوان او د کفور مدافعات خو نه کومه چې هغه دومره لوی خیانت کړی دی الله سره دومره لوی ناشکری کړی دی چې الله په دومره احسان وکړ چې پیغمبر یې و تر اوسه دلته اغی ورپس نوتلی اگر آغی داغی کلی لاو داغی زیلا و مقام لا او دیو سر وعدی و مکلی مخامخو او چی مونگا آمنا باللہ والیوم الاخر ابی ارستو بیوتا منصوبی جوڑو لی کندی بیوتا کنستی کوډه او تدبیرونه او ته جوړول څومره لوی خیانتګرو خوان وتوي او ناشکر ده الله د دې نعمت نه الله یې غیر زما محبت نشته بس داغي انجام به وګوري کنه چې غي دنیا نه په کومې رسوایې سره او په کوم ذلت سره لاړو بېشکه الله محبت نکي داري او خیانتګر او ناشکر سره دا دویم ایسوا سوره حج او دې کې هغه مسائل سلور بیانول چې هغه تشرک فعلی وي تحریمات د الله سیدی او من يعظم حرمات الله هو خير الله ریک ډیر فعلی دي تحریمات د عبادت غلط وحلت لكم دا چې حرام کړی دا خو حلال سيزونه دي د نیازات او تفصیل یو که په قربانو کې چې دا دی ګوري نیازات د الله دی ته وی چې دا غو نوم هغه په نوم باندې قربان کړی شوی سيزونه هر ځای وي چې لکم فی خیر لکم فی خیر اما یعظم شعائر الله د دې ډیر عزت کوي د دې نیازات الله وي او د دې مقابله کې چې سو نو هغه نیازات د غیر الله اگر مردارو فجتنی ورشت من الاوسان حکم یوکو چی دقی گن نزان بچ کے گوارے تاسو خو ظاہر تا گورے چیر دیر دبر دستی پخکڑی دی نو سو کمی پکی نشت دا غلو دا وسکو دا چوارو خوالاوی ارشت سا دیتا مگور دا گن دے دی نزان ساتا دیتا نظر د غیر الله وی نیازات د غیر الله وی آخر دا.